जब छोड़ जाए ऐसी है तनारी साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है entertainment. Log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.